il sistema la máquina montada. Me dijo que se quedaría la letra que a Malpede y a un sistema de sensores tú puedes entrar información y también la puedes rebre de l'espai. Yo creo que eso ya amplifica el espai, ¿no? Pero no hemos de tener un espai intern de l'ordinador que si tú no lo conectas a res, es un espai autista que no funciona sol, ¿no? Pero en el momento que ya conectas amb més elements, ya intervenen, ya crean una xarxa, ¿no? Pues el BioData es un software que en aquest sentit treballava molt bé y como hem vist abans, ens podíem enviar una senyal y l'altra la matia, etc., ¿no? O transformar la senyal y fer una mica, las posibilidades son bastante obertas porque todo lo que té de tècnic también lo té de flexible. Y realmente es qüestió de posar-s'hi, molta imaginació y también qüestió de posar-s'hi a treballar, ¿no? Lo interessant jo trobo que és el fet d'amplificar l'espai, ¿no? Ya no estás hablando de un espai propi de cada usuari, sinó que hi ha interrelaciones amb un espai local on s'està treballant totes les plataformes. Per exemple, aquí avui estem veient que s'està connectant amb l'espai físic d'aquí, d'Estradel, ¿no? Perquè hi ha gent que allà treballa, està trepitjant amb els sensors del CAEN, hi ha gent que, bueno, després podeu qui vulgui tocar les boles, és a dir, l'espai i el que la gent està fent, els moviments, la flux, tot això és captat pel software, llavors es produeix un feedback d'informació jo trobo molt interessant. Però és que a sobre no és només aquest segon espai, sinó que hi ha el tercer espai que és internet, que com hem vist abans amb Ramiro, que tot i que no ho he pogut ensenyar molt bé, però el software té moltes possibilitats a nivell de fer stream. El stream és la recollida d'informació tant d'àudio com de vídeo a través d'internet i llavors ja és un tercer espai. Aquests poden connectar aquests tres espais i interrelacionar-los i que treballin, o sigui, realment que es produeixi un flux. I això realment és el que trobo potser més interessant de tot. I a part que, sobretot amb el BioData, que tenim la connotació de software lliure i suposo que la majoria sabem quines connotacions té això i realment jo crec que té moltíssimes possibilitats, simplement que a la vegada és molt tècnic però també és a la vegada molt obert, és qüestió d'imaginació i encara que a vegades no tinguis medis, com avui hem vist que s'han fet sensors molt senzills però super efectius els que ens han ensenyat abans els companys i trobo que res més. Vull dir, també agrair a Estradel com a Josep, Estradel, els components que ens han pogut facilitar l'espai per fer aquest event tan interessant i simplement això. I ara passaré la paraula als meus companys de Batres que també, si volen, comentar una mica la seva feina. Jo vaig començar a col·laborar amb ells també i realment és els que bàsicament sobretot ells els que m'han introduït una mica en el món BioData, no? I ara ells potser es dediquen més a una temàtica més de creació audiovisual del món del DJ i sobretot han utilitzat, han reciclat les eines del DJ però enfocant-ho cap al software lliure, un component polític molt potent i ara suposo que Jordi i Sara parlaran una mica, bueno, no ho he dit que deixi mi mare.